Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil'de bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Geçen hafta, daha doğrusu son 1-2 gündür özellikle yoğunlaşan çok önemli bir haber var biliyorsunuz. Politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündeminde. Bu da Sinop'un Gerze ilçesinde kurulmak istenen Anadolu grubu tarafından kurulmak istenen termik santrale karşı köylülerin, oradaki Yaykıl köyü köylülerinin müthiş bir direnişi var ve bu direniş sırasında önceki gün ciddi bir polis şiddeti de yaşandı. 25 yaralı var, hatta dün aldığımız habere göre bir tutuklu var şu anda. Evet. 6 gözaltı vardı, bir tutuklu var. Bütün bunları konuşmak üzere şimdi Gerze'ye bağlanıyoruz. Gerze'de bu hareketi en başından beri içinde olan, örgütleyicilerinden olan Yeşil Gerze platformu, yani Gerze Termik Santrali'ne karşı hareketin örgütleyicilerinden Yeşil Gerze platformunun sözcüsü Şengül Şahin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet Şengül Hanım, bir kısaca önceki gün ne olup bitti bize bir anlatabilir misiniz? Çünkü bize yansıyanlar müthiş, böyle gaz bombaları göz gözü görmeyen bir çatışma ortamıydı. Ne oldu orada? Biz önceki gün binlerce metrekare alana dağılmış olarak, yani sizlere yansıyan sadece birkaç yüz metrekarelik bir alandı. İnanın yaşadıklarımız tüyler ürperticiydi. Sabah 8'den gece 9'a kadar muhteşem, müthiş bir direniş hikayesiydi bizimki, yaşadıklarımız. Ben sesimden dolayı özür diliyorum tüm dinleyicilerden de. Çünkü bu kadar uzun süre hem gaz bombası hem biber gazına maruz kalmamıştım. Uzun yıllardır mücadelelerin içinde tanıklık etmeme rağmen sesimi düzeltemiyoruz 3 gündür ilaçlara da birlikte. Şirket hukuk tanımadan Yaykıl Köyü'ne şantiye kurmak istiyor. Biz de meşru bir zeminde bu mücadeleyi ediyoruz. Şirketin bu tavrına kolluk kuvvetlerinin ortak olması bizi çok üzdü. Çok üzücü bir olaydı. Kalabalık bir polis gücü geldi değil mi? Çok fazla kalabalıktı ve artan bir şekilde takviyelerle devam etti. Jandarma var mıydı? Jandarma, evet. Yani yaklaşık 300'den fazla jandarma vardı. 500'e yakında çevik kuvvet vardı. Ve öğleden sonra bizim direnişimizi yıkamadıklarını gördükçe yeni takviyelerle devam edildi. Yani gaz bombaları bitiyor, ambulanslarla, ambulansların içine yatırdıkları mühendislerle hasta getiriyoruz diye, hasta taşıyoruz diye gaz bombası getirildi yeniden. Aralıklar veriliyor, duruyoruz. Neden durulduğunu anlamıyoruz. Bir bakıyorsun bir araç getiriliyor oraya ve içinden yeni gaz bombaları geliyor onlara. Gaz bombalarını havaya değil, artık üzerimize sıkmaya başladılar. Halkın direkt üzerine. Bizi paramparça etmeye çalıştılar ama artık insanlar Gerze'den izinler alıp gelmeye başladı. Saat 5'ten sonra ise kalabalık, inanın, 4.000-5.000 kişiye yaklaşmıştı. Peki bir şey sorabilir miyim araya girip? Şimdi belki bu sonuçta Türkiye'nin geneline sizin yıllardır sürdürdüğünüz bu direniş bu olaylardan sonra daha fazla yansıdı ve bunu ilk kez duyanlar olabilir. Köylüler neye karşı direniyor? Çok kısa bir de sizin orada uzun süredir sürdürdüğünüz bir kamp ve oturma eylemi var, evet, değil mi? Bunun da kısaca kaç gündür, nasıl bir eylem, bir de bunu anlatır mısınız? Biz 6 Ağustos tarihinde şirketin yeniden sondaj çalışması yapmaya geleceği duyumunu aldığımızdan itibaren çadırımızı kurduk köye ve 24 saat nöbet tutmaya başladık. Hiç aralıksız. Ama bu nöbet öyle 8-10 kişi değil. Gündüz binlerce kişi, gece en az 300 kişiyle yattık çadırda. 6 Ağustos'tan itibaren... Yani bir aydır nöbettesiniz. Bir aydır nöbetteyiz. Evet. Yani o günkü duruma dönmek istiyorum aslında. Yani ben çok şey anlatmak istiyorum fakat şu kısa süreye sığdıramıyoruz. Görüntülerin de paylaşılmasını istiyorum. Yani bunu açıkça buradan da belirtmek istiyorum. Twitter'da YGP Gerz olarak bir takip edebilirlerse tüm görüntüleri de oradan yayınlamaya çalışıyoruz. Ekranlarda gördüğünüz sadece 5 dakikalık bir süreç. Yani korkunç şeyler yaşandı o gün. Yaykıl köylüsü gerçekten çok direnişli ve köyüne termik santral kurulmasına şiddetle karşı. Anadolu grubunun bu sevdadan vazgeçmesi gerekiyor artık. Bizler Anadolu grubunun öncülüğünde polis ve jandarma ekiplerinin sanki bir istilaya hazırlanan ordular gibi hareket ettiğini de söylemek istiyorum bizlerin. Böyle bir tutum vardı bize karşı. Peki sizce neden bu son olayda bu kadar sertleşti hükümet? Çünkü bu ilk değil, üçüncü denemeleri sondaj çalışması yapmak için. 30 Mart'ta geldiler. Köye hiçbir şekilde giremeden 4 sondaj makinesi anında gönderildi 10 dakikada. Ama o zaman hiçbir çevik kuvvet, asker yoktu yanlarında. İkinci denemelerinde yaklaşık Gerze polisi ve askerleriyle geldiler. Yani 100 kadar civarında. Fakat bu defa geldiklerinde kolluk kuvvetlerinin gücü toplam olarak 6-700'ü geçiyordu. Yani bizdeki kalabalık arttıkça onlar da kolluk kuvvetlerini artırma ihtiyacı hissediyorlar. Çünkü şirket burada sürekli propagandalar yapmaya çalışıyor. Halkı kandırmaya çalışıyor. Paket yardımları yapıyor. Evlere koli yardımları yapıyor. Ama inanın Gerze halkı, köylü de bunları toplattırıp şirkete geri gönderiyor. Yani evet, Gerze'de geçen senede onu da hatırlatalım. 20 bin kişilik bir miting olmuştu, evet, değil mi? Evet, Gerze'nin evet. Nüfusu kaçtır? 11 bin nüfusu. Evet, yani neredeyse bütün Gerze ve köyler ve dışarıdan da destekle. Çevre, il ve ilçelerin de desteğiyle. Evet, bir chat toplantısı yaptılar. Biz Anadolu grubunun kurduğu ses düzenini şöyle anlatmak istiyorum. Ali Sami Yenstat'ında bir sanatçının konserine hazırladıkları ses düzeniyle sunumu bize dayatmaya çalıştılar. Ve biz o günde orada sadece Gerze halkı olarak 3-4 bin kişiydik. Çoluk çocuk. Kapalı bir spor salonunda bize biber gazı sıktılar. Şirket bunu yaptıramayacağını duydukça devletten aldığı destekle bunun daha nasıl ileriye götürebileceğinin hesabını da yapıyor. Bu köylülerin mücadelesinde de aynı şey oldu. Yani köylüler diyor ki biz topraklarımızı savunmak için ölmeye hazırız diyorlar. Benimle o gün bir ön söz almak istediler. Kenara çekilin, biz bu işi yapacağız. Hayır, biz bugün buraya ölmek var, dönmek yok sloganıyla geldik dedik. Ve gerçekten de bunu gerçekleştirdik. Ve onlara sondajı yaptırtmadık. Şimdi bunlarla ilgili tüm belgeleri de hazırlıyoruz. Kendileri sondajı yaptık gibi bir ima yaratmak istiyorlarsa da asla böyle bir şey olmadığını da söylemek istiyorum. Bir metreyle kesinlikle sondaj yapılamaz. Sondajdan kasıt nedir? Zemin etüdü çalışması yapmak istiyorlar. Bölgenin santral kurulmak için, kurulabilmesi için zemin etüdü çalışmasını gerçekleştirmek istiyorlar. Daha doğrusu ÇED raporu alabilmeleri için uygulamaları gereken ilk işlem. Yani bir santral yapılabilmesi için pek çok dinleyici de biliyordur eminim. En az 15-20 kriter gerekli. Onlar daha 2 yıldır birinci kriterlerini aşamadılar. Daha köye girememişler. Daha köye giremediler. Evet. Toprak örneği. Biz buna kan örneği diyoruz. Tahlil yapmak için köylü kan örneğini vermiyor. Çok ilginç doğrusu. Evet, yani bu üçüncü denemeydi. Bu seferki bayağı bir savaş görüntüsünü de aldı anladığım kadarıyla. Tabii artık polisle ve askerle o kadar yüz yüze olduk ki bu 13 saatlik süre içerisinde pek çoğuyla zaman zaman konuşma fırsatı elde ettik. Biz böyle emirler görmedik diyorlar. Biz böyle mücadele yaşamadık diyorlar. Yani biz bu kadar püskürtülmeye, bu kadar gaza, gaz bombasına, biber gazına maruz kalan insanın hala dirençli bir şekilde ve artan bir kalabalığın olmasıyla karşı karşıya kalmadık. Aynen öyle, çünkü yani görüntülerde de bu net bir şekilde görünüyor açıkçası. Yani evet, kalabalığın üstüne atılan gaz bombalarına rağmen ben pek hareket eden kimse görmedim o köylü kalabalığında. En azından şeye yansıyanlar arasında. Bir şey daha soracağım. Bir bilgi tazemesi yapalım. Bir 25 yaralıdan bahsediliyordu. Evet. Durumları nasıl? Evet. Biz köylüler hepsi hakkında arasında raporlarını tutturduk hastaneden ve bugün itibariyle de savcılığa suç duyurusunda. Herhangi bir sağlık durumunda bir riskli bir durumu olan var mı? İki polis, iki de asker yaralı ama önemli değil. Yani sadece işte atılan taşlardan ötürü yaralanmış. Köylülerden ciddi bir şey yok değil mi? Ya evet, birkaç kırık var. O gaz bombalarının atılmasından... Bunları önemsiz kategoride önemsiz kabul ediyoruz. Önemsiz mi sayıyorsunuz birkaç kırığı? Evet, birkaç kırığımız var ama bunları tamamen resmiyete dökelim, öyle açıklayalım istiyoruz daha doğrusu. Evet. O yüzden de şu an tutuklamalar ve gözaltı almalar devam ediyor. Bir arkadaşımız dün akşam itibariyle cezaevine alındı. Evet, öyleymiş. Evet, onu da isterseniz Cömert Bey'le bir konuşalım. Hı-hı. Ben son bir şey söylemek lütfen istiyorum izniniz olursa. Lütfen. Anadolu grubunun bu sevdadan vazgeçmemesi halinde her yatırımında, sportif ve kültürel etkinliklerin hepsinde protesto etmeye ve tüm Türkiye'deki çevre mücadelecilerini de bize destek vermeye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum tekrar bize yer verdiğiniz için. Ben avukatımız Cömert Uygar'a veriyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Saygılar. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi Gerze köylülerinin, bu direnişi yürüten köylülerin avukatı da yanlarında, Cömert Uygar Erdem. Cömert, günaydın. Günaydın. Günaydın. Bir son durumdan sizden de bilgi alabilir miyiz? Nedir? Bir tutuklu varmış. Efendim? Bir tutuklu varmış. Dün akşam saatlerinde bir kişiyi tutukladılar bu şeyle. Neden dolayı? Yani görevini yaptırmamak için direnme suçundan kaynaklı olarak tutuklandılar. Evet. 6 gözaltı vardı değil mi? 6 gözaltı vardı. 5'i serbest bırakıldı. Bir kişi, Volkan Özcan isminde bir 21 yaşında bir genci. Evet. Köyden bir kişi mi? Gerze'den bir kişi. Gerze'den bir kişi. Peki sizden kısaca şeyi alabilir miyiz? Süreç nedir? Orada bir hukuki süreç de var sanırım. Ve ÇED hangi aşamada, bu sondaj ne anlama geliyor? Bu işin hukuki boyutunu biraz anlatabilir misiniz? Şimdi burada 2 yıl öncesinden başlayan bir şey süreci var. Yani termik santral kurma süreci var ve ÇED olumlu kararı almadan direkt EPDK'dan, yer lisansı da almadan direkt üretim lisansı alarak burada santral kurmaya ilişkin bir faaliyet başlatmaya çalıştılar. Ancak bu yapmış oldukları almış oldukları lisans Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararıyla durdurulunca ÇED sürecini başlatmaya çalıştılar. Bununla ilişkin burada faaliyet yürütmeye çalışıyorlar ama ilçe halkı kesinlikle buna izin vermeyince buna ilişkin olarak bir sertleşmeyle karşı karşıya kalıyorlar. Peki ÇED süreci hiçbir şekilde ilerlemedi öyle mi? Şu ana kadar ilerleme kaydedemediler. Yani en son 21 Haziran'da 6 aylık bir ek süre daha aldılar. Yani 21 Aralık'ta sona erecek. Bu ÇED'e karşı şu anda yürüyen herhangi bir dava var mı? Yani şu an ÇED raporunu oluşturamadıkları için ona ilişkin bir dava hali hazırda yok. Yok. Peki siz de bu olayları izlediniz ve bize gelen haberlerde sizin de köylülerin avukatı olmanıza rağmen alana sokulmadığınız gibi şeyler vardı. Neler yaşandı? Bir sizden de kısaca dinleyebilir miyiz? Yani buranın olayların olduğunu, yani geleceklerini haber verdiklerinde köylüler hukuksal yönden tedirginlik duydukları için eğer bu tarz tehlikelerde bizleri de yanlarında görmek istiyorlar. Ben de onlara bu açıdan destek vermek için buraya geldim. Biraz da görevimi yerine getirmek için. İlk başta yani saat 2 civarında ben Gerze'ye geldiğimde, işte olayların gerçekleştiği yere giderken çantalarımla birlikte oradaki polis memurları beni alana almadılar ilk başta ve burayı karıştırma gibi sözlerle ithamlarda bulundular. Avukatları olduğunuzu biliyordular. Yani herhalde kimlik kartımı da gösterdim ama giremezsiniz içeri. Sizlik bir şey yok. Burada çatışma var. Sizi de koruyamayız gibisinden şeyler söyleyerek, aralarında bazı memurlar burayı karıştırma gibi sözler söyleyerek beni olay alanından uzak tutmaya çalıştılar. Bu ilk kez mi böyle bir şeyle karşılaşıyorsunuz? Ben ilk defa karşılaştım böyle bir şeyle. Bir hukukçu olarak ilginç bir durum doğrusu yani. Yani Türkiye'de hukuk tarihinde birçok meslektaşım bu tarz şeylerle defalarca karşılaştı, hepsinden duymuştum ama benim başıma ilk defa geldi böyle bir şey. Evet, sonra yani, gözaltına alınanlarla falan görüşebildiniz. Yani herhalde daha sonrasında şey oldu yani bu... Geniş bir arazi düşünün, 1000 metrekare, daha belki daha fazla bir arazi, dağlık alan. İlk bir aşağı tarafta, pardon, İlk kısma giremedim ama daha sonrasında bu köylerin çadırlarının olduğu alana ilerlerken belediye başkanı aracıyla o tarafa kendi imkanlarıma geçmeyi sağladım. Daha sonra orada köylerle görüştüm ve yani emniyet müdürüne burada bir sondaj çalışmasını yapabilmelerine ilişkin bir izin var mı elinizde diye bir soruda bulundum ve bana gidip derdimi mahkemeye anlatmam gerektiğini söyledi. Evet. Bu şekilde yani sondaj izinlerinin olup olmadığına dair hiçbir şey söylemeden beni kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. zaten daha sonrasında da bir çatışma ortamı oluştu ve ben kendi can güvenliğimi korumak için ona göre tedbirler almaya çalıştım. Evet, peki siz Gerzeli değilsiniz değil mi? Yok, ben Gerzeli değilim. Ankara Barosu'na kayıtlı bir avukatım. Evet, Ankara'dan hani o açıdan aslında sormak istiyorum. Biraz dışarıdan bakınca ekoloji hareketinin de içinde yakınında olan bir kişi olarak bu Gerze'deki direnişi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin yorumunuz nedir? Yani hukukçu olmanın ötesinde. Hukuksal açıdan baktığımızda anayasa 56'dan kaynaklı olarak yani bu insanlar yaşadıkları çevreyi koruma ödevine sahipler. Ya bu ödevi yerine getirmemeleri aslında bir suçtur ve bu insanlar kendi anayasadan kaynaklı ödevlerini yerine getirirken bu tarz şiddete maruz kalması hukuksal açıdan bir suç oluşturuyor. Ve bu insanların orada maruz kalmış oldukları o sınırını aşan şiddete karşı kendilerini korumaları bir aslında meşru müdafaa zeminde değerlendirilmesi gereken hareketlerdir. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bir şey daha ben de sormak istiyorum. Belki bunu Şengül Hanım da hala oradaysa ona da. Yani bu termik santrale karşı çıkmanın bunca zamandır bu kadar böyle ölüm kalım meselesi olarak da nitelendirdi biraz önce Şengül Hanım da. Buna karşı çıkmalarının temel sebebi olarak neyi görüyorlar ve gösteriyorlar? Onu. Yani benim yöredeki insanlarla, müvekkillerimle görüştüğümde herkesin bana söylediği şey şu: biz burada yaşamak istiyoruz, biz topraklarımızı terk etmek istemiyoruz, kendi topraklarımızda çocuklarımızla daha sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyoruz, biz gidip başka yerlerde sersefil olmak istemiyoruz. Hepsinin temel korkusu budur. Yani bir yaşama haklarını savunmaya dayalı bir şey var, yani temelinde böyle bir hakka ilişkin bir yani termik santralin kurulması halinde orası yaşanamaz bir yer evet. haline geleceğini temel korkuları bu. Evet. O termik santralden sonra bu doğanın kirleneceğini ve bu insanların çoğu zaten tarımla hayatlarını geçindiriyorlar. Bu açıdan korkuları, yani temel korkuları bu. Evet. Ve gerçekten hani çok güzel bir doğaya sahip bir yer ve böyle bir yere bu şekilde bir şirketin gelip el koymasını ve bu insanları, masum insanların elinden almasını istemiyorlar. Evet. Evet, bunun yani küresel iklim değişikliğiyle de çok uzun zaman önceden başlayarak da dünyada bilimsel olarak artık açık seçik ispatlandı ki küresel ısınmaya da kömür yakılması birinci derecede etken oluyor yani. Yani ve buradaki şeydir, yani bu insanlar tarımla uğraşıyor burada ve bu santralin burada kurulması buradaki bir hayatın sona ermesi anlamına geliyor. Yani Türkiye'nin enerjiden ziyade insanların güzelce bir hayat yaşamasını sağlamaya ihtiyacı var. Evet, bu mesela iklim değişikliğiyle ilgili bir iki bilgi ekleyeyim bu noktada. Anadolu grubunun kendi verdiği bilgilerden alıyorum. Bu 1200 megawattlık bir iki üniteli büyük bir termik santral kurulacak Gerze'ye ki 1200 megawatt işte karşılaştırmak açısından söylersek yatağın termik santralın iki katı büyüklüğünde bayağı büyük dev bir termik santral. Kömür Rusya'dan alınacak, ithal kömür ve işte Türkiye'nin toplam elektrik ihtiyacının %4'ünü karşılayacağını söylüyor şirketin verdiği bilgiler ve günde 8000 ton, yılda da 2,5 milyon ton kömür yakılacağı yazılmış. Bu çok kaba bir hesapla yaklaşık olarak 1'e 3 hesabına göre yılda 7,5 milyon ton karbondioksit emisyonu yapar aynı zamanda ki 7,5 milyon ton işte Türkiye'nin toplam karbondioksit emisyonunun %2'sine 3'üne denk geliyor neredeyse. Ki gerçekten tek bir termik santraldan çok ciddi iklim değişikliğini de hızlandıracak bir etkinin ortaya çıkması demek. Tabii Türkiye'nin Kyoto protokolü gibi bir şeyden doğan yükümlülüklerini de yerine getirmesine ciddi bir engeldi. Salım indirimleri açısından söylüyorum. Tabii ciddi indirim falan yapmayacağının tamamen arttırmakta olduğunun göstergelerinden biri. Peki, çok teşekkür ediyoruz Cömert Bey. Ben teşekkür ediyorum herkese. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Gerze Termik Santrali'ne karşı Sinop'un Gerze ilçesinin Yaykıl köyünde devam eden büyük direnişin iki gün önce özellikle ciddi olayların da yaşandığı yerden iki kişiyle konuştuk. Yeşil Gerze platformunun sözcüsü Şengül Şahin ve avukatları Cömert Uygar Erdem. Durumu da takip etmek durum. Evet. Ya Türkiye'nin şu anda herhalde en sağlam hani çevre direnişi falan diye etiketlemek de çok kolay değil. Gerçekten insanlar yaşadıkları yeri savunuyorlar yani. Çevre, ekoloji, iklim değişikliği her şey bir yana istemiyoruz diyorlar. Hükümet de diyor ki hayır yapacağız. Yani tamamen bir demokrasi. İstiyorsunuz diyorlar. İstiyorsunuz, isteyeceksiniz. İsteyeceksiniz diyorlar ya. 1984 romanını okur gibiyim. Evet, bir kısa müzik arası verelim. Şimdi bir yandan Gazze'de böyle savaş gibi şeyler yaşanıyor ama bir yandan da Türkiye'de de savaş yaşanıyor. O yüzden bir en güzel savaş karşıtı şarkılardan bir tanesi Phil Ochs'un şarkısı Derbat for Fortune ama John Bass yorumundan dinliyoruz. John Baez'den dinledik. Derbat for Fortune, Phil Ochs'un ünlü savaş karşıtı şarkısıydı. Bu haftanın en önemli gündemlerinden bir tanesi de İspir'deki hani bazı gazetelerin artık tırnak içine almaya başladıkları katil ayı meselesi. Evet, tırnak içine almaları da hiçbir şeyi kurtarmıyor. Katil ayı lafı. Yani olay neydi? Olay İspir'in Yeşilyurt köyünde, yani İspir Erzurum'un bir ilçesi, Yeşilyurt köyünde Çoruh Nehri'nin kıyısındaki bir yerde bir boz ayı önceki hafta Perşembe günüydü galiba dut toplamakta olan iki kişiyi, iki köylüyü saldırmış ve öldürmüştü. Bunun üzerine de gazeteler işte katil ayı manşetleriyle çıkmaya başladılar ve sürek avı düzenlenmeye başladı ayıya karşı. ayıyı öldürmek için ya da yakalamak için. Yok yok doğrudan, yani ben bir yakalama lafına bir hiçbir sonradan yerde... yakalamaya çevirdiler onu. Çevirdim, yani baştan başta... öldürmek için diye başladılar. Sonradan tepkiler gelince işte yakalayacağız, uyutacağız, mecbur kalırsak öldüreceğiz gibi şeyler söylemeye başladılar. Ama sonuçta olay yani ne hayvan hakları açısından bir yere oturuyor, ne bir nevi türcülük, işte bir ırkçılık türü olan türcülük açısından falan, ama onun çok ötesinde bir ayrıntı vardı. Onu biraz yakalamaya çalıştık. Ne oldu ki bu ayı saldırganlaştı? Çünkü bütün uzmanlar, bu işin uzmanları diyor ki ayılar normal şartlarda durup dururken asla insanlara saldırmazlar. Yani bu hem köylüler bunu söylüyor, hem işte doğal yaşam uzmanları söylüyor falan. Yeşil Gazete'de ben bir dizi haber yapmaya çalıştım konuyla ilgili. Doğa Derneği'nden bu konuların ayı insan çatışması konusunda bir proje yürütüyor Doğa Derneği. Bu projeyi yürüten Eray Çağlayan'la bir röportaj. Ardından köylülerden, yani o bölgede yaşayan bir köylüyle, Murat Çiçek'le bir röportaj. Ve çok ilginç bir nokta ortaya çıktı ki bu özellikle Yeşilyurt Köyü'nde değil ama pardon Murat Çimen. Yeşilyurt Köyü'nde değil, oraya yakın bir başka köyde, Çamlıkaya'da yaşayan Murat Çimen'in verdiği bilgiye göre tam şöyle bir şey anlatıyor net olarak. Tam diyor o ayıların yaşadığı yeri biz biliyoruz. Yani yoğun olarak yuvalarının olduğu yeri. Çünkü kuytu bir yerdir. Çoruh Nehri'nin karşı kıyısındadır. Biz oraya gitmeye korkarız dedi. Yani net olarak korkarız biz dedi. Ama nehrin karşı kıyısından oturup seyrettiğimiz olur. Yani ayıları görürüz orada dedi. Ve o bölge tam da Güllübağ HES inşaatının yapıldığı yer haline gelmiş son 2 yıldır. Yani net olarak ayıların yaşadığı yerde, boz ayıların yuvalarının belki olduğu yerde şu anda bayağı da büyük, 96 megawattlık falan, 7-8 kilometre tüneli olan kocaman bir HES inşaatı, galiba küçük bir barajı da var, yapılıyor ve bunun dinamitleri patlatılıyor. İşte kayalar nehrin vadisine yuvarlanıyor falan. Ya burada ciddi ciddi tabii bunu tutup ayıya soracak halimiz yok neden diye, ama yuvalarının bozulması, doğalarının tahrip edilmesi, habitatlarının tahrip edilmesi gibi bir durum olduğu bana oldukça açık görünüyor doğrusu. Evet, hiç yani insana tuhaf görünen bir şey değil doğrusu. Fakat medyanın buradaki genel yaklaşımının da son derece sığ ve işte gene o çatışma ve savaşa yönelik dilin bol bol kullanıldığı özcülüğün de senin de dediğin gibi, yani insanoğlu dediğin zaten eşrefi mahlukattır. Her türlü hayvana ve doğaya üstündür. Dolayısıyla da ayının da insana bir zarar vermişse, sebebi ne olursa olsun öldürülmesi, yakalanması filan gerekir, giderilmesi gerekir gibi bir anlayış var. Ve bunu da pekiştirmek için o klişeyle katil ayı lafını hemen hemen bütün gazete ve televizyon haberlerinde görmek mümkündü. Bu da ürkütücü bir şey tabii. Evet, mesela Doğa Derneği'nden Eray Çağlayan çok net bir şekilde bu sorunun, ki yıllardır bu bozayı insan çatışması dedikleri şeyi çözümleme. Bu çatışmadan kasıtları tabii burada anladığım kadarıyla bir nevi çıkar çatışması aslında. Evet, çıkar bunun üzerine çalıştıklarını ve yaptıkları bütün araştırmalarda bozayıların ve diğer yaban hayvanlarının da doğal yaşam alanlarını parçalayan girişimler yüzünden direkt parçalıyor, işte HES inşaatları, yol inşaatları. Bu tür parçalayan girişimler yüzünden yaşam alanlarının daraldığını, bu nedenle işte ya su bulmak için, yiyecek bulmak için bir şekilde köylere daha çok inmeye başladıklarını, ya da insanların onlara yaklaştığını, tabii onlar insanlara değil, aslında insanlar onlara doğru yaklaşıyor. Evet, onların kuzenleri kutup ayılarının da görmüyor muyuz? Kasabalara gidip artık çöpleri karıştıracak geldiklerini, evet. Yani yok, buz da kalmadığı için. Evet, böyle bir durumda da bu tür ancak diyor yine Eray Çağlayan, tesadüfi karşılaşmalar sırasında bu tür saldırganlıklar doğabilir, ya da bir şekilde bu ayı işte daha önce yaralanmış olabilir mesela. Kendisine ateş edilmiş olabilir. Yaralı olduğu için saldırmış olabilir. Ama intikam gibi bir şeyin kesinlikle söz konusu olamayacağını, çünkü gazetelerde bu da intikam saldırısı yaptı ayı diye bu garip bir şey de çıktı. İntikam diye bir şey olmaz hayvanlarda. Hayvanlar yaşamaya çalışır diye bir açıklama da yaptı. Evet, intikam olsa olsa HES'in intikamı. Olabilir. Hayır, belki de zaten HES'i kurmak için o köylülerin bile oraya gitmekte korktuğu bir alanda, HES'ler tabii ellerinde silahlı falan oldukları için araçlarla belki. Bu da olabilir tabii. Mesela bu gelmemişti aklıma. Onu kaçırmışlardır oradan yani. Onlar. Evet, bu haberin ayrıntılarını yeşilgazete.org'dan da takip edebilirsiniz. Bu Tarsensaction'a giremedik ama herhalde onu zaten onu haftaya takip edeceğiz. Takip etmek durumundayız. Evet, bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Destekçimiz Çağla Balcı Eriş'e de, evet, çok unuttuk başta söylemeyi, ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.